राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 14 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। हम उद्देश्य क्या रखते हैं? अगर संसार का उद्देश्य रखते हैं तो शांति नहीं मिलेगी, और परमात्मा का उद्देश्य रख करके सन्मुख हो जाए तो अशांति रहेगी नहीं। ये खास बात है, मूल बात है ये। मानो चेतन चतमा परमात्म तत्व है, उधर जब हमारा ध्यान रहेगा वही हमारा लक्ष्य रहेगा तो अशांति नहीं रहेगी। अगर संसार का भोग है, रुपया पैसा है, ऐश आराम है, इस तरफ लक्ष्य रख सकेंगे तो अनर्थ होता ही चला जाएगा, जिसके कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐश आराम सुख सुविधा, कम से कम सुख सुविधा, आराम पर रहे, सुविधा मेरे को मिले, ऐसा मानेगा तो शांति नहीं मिलेगी। अगर परमात्मा मन लग जाए, तत्व की प्राप्ति हो, जीवन मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये लालसा लग जाए तो अशांति रहेगी नहीं। एक तरफ तो संसार है, एक तरफ परमात्मा है। परमात्मा के सन्मुख होते ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अंगना सही तब ही, जब ही तब ही है, देरी का काम नहीं है। और परमात्मा से विमुख होगा तो कितने दोष पैदा होंगे जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। परमात्मा तरफ ख्याल है नहीं, ना धर्म की तरफ ख्याल है। धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, ख्याल है नहीं है। उसके इतने अनर्थ होंगे जो संभावना ही आदमी नहीं करता, इतने अनर्थ हो गए, महान महान महान अनर्थ हो गए, दुनिया तबाह हो जाएगी, मार काट हो गई, राग द्वेष हो गई, विप्लव होगा, लड़ाइयां हो गई, अकाल पड़ेगा, अन्न जल वस्त्र मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी आफत आवेगी, नई नई तरह की जिसको सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी आफत आवेगी। खास मूल बात है ये, परमात्मा का तो अंश है ये, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये परमात्मा का अंश है, सदा से ही मम एव, बिल्कुल मेरा ही अंश है। और मनस्षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि करिष्यति, मन है छठा जैसे इंद्रियां, ये है प्रकृति में स्थित, उनको ये खैसदार अपनी मानता है। तो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा की तरफ जाने से ही शांति मिलेगी, और परमात्मा से विमुख मनस्षष्ठानि इंद्रियानि, इंद्रियों का मन का विषय है, इस तरफ जाएगा तो पता नहीं होगा। देखो जल समुद्र से उठता है, समुद्र से भाप उठती है, जल उठता है, वो जल जब तक समुद्र में आकर नहीं मिलता तब तक उसको शांति नहीं मिलती। आकाश में जाता है, कहीं बरसता है, वहां बरस करके नदी नाला में वो दुख पाता हुआ जब तक समुद्र में नहीं जाता तब तक शांति नहीं मिलती। ऐसे परमात्मा से ही ये परमात्मा का अंश हुआ है, उससे ही चला है, तो परमात्मा की तरफ जब तक सन्मुख नहीं होगा तब तो बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, बड़ी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो भी शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिटेगी नहीं, सुख होगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। ये एक पक्की शांत पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, असली बात है, मार्मिक बात है। आप लोग इधर आए हो तो थोड़ा भी परमात्मा की रुचि, थोड़ी बहुत गीता सुनते हो, भागवत सुनते हो, रामायण सुनते हो, पाठ करते हो, सत्संग करते हो, नाम जप करते हो, तो कुछ आपको शांति मिलती है। और जो इधर आते ही नहीं, वे समझ ही नहीं सकते इस बात को, और इतने विपरीत इतने विपरीत हो गए जिसे कोई ठिकाना नहीं है, महान पाप करने में लग जाएंगे, उल्टे लग जाएंगे। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, एक ही बात है खास, कि परमात्मा की तरफ चलोगे तो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है, संसार की चिंता भी मिट जाएगी और परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। और केवल जड़ता को लेकर चलोगे, महान दुख पाओगे, लाखों करोड़ों रुपया मिल जाएगा आपके पास, तो भी आपकी तृष्णा कभी मिटेगी नहीं, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। ये दो बात होती है लोभ होने से, एक तो हरदम रुपयों का चिंतन, रुपयों की बात, रुपयों के मैंने रात दिन लोग मिल जाए ये बात रहेगी, एक आवश्यक वस्तु नहीं मिलेगी भगत पर। भगत पर रोटी, जल और नींद, कपड़ा, कपड़े में इतनी नहीं, इनमें दूसरी जो जल, अन्न जल और नींद आराम, ये मिलेगा नहीं, ये भी नहीं मिलेगा तो मन में शांति कैसे मिलेगी। भीतर लोभ जागृत होने पर आवश्यक वस्तु नहीं मिलती, और लोभ के त्याग करने पर आवश्यकता होगी उससे पहली वस्तु आ जाएगी, भूख लगेगी उससे पहले अन्न आ जाएगा, जाड़ा लगेगा जिससे पहले कंबल आ जाएगी, प्यास लगेगी पहले जल आ जाएगा। आपकी आवश्यकता है वो आवश्यकता से पहले वस्तु आ जाएगी, ऐसा परमात्मा का विधान है। आप हम सब अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो माँ के दूध पहले पैदा होता है, पीछे हम जन्म लेते हैं, तो परमात्मा का ये कानून है, जो अपनी चिंता नहीं करता, जो संसार को लेकर के कोई भी चिंता नहीं करता, उसकी सांसारिक वस्तुएं पहले आती है, आवश्यक वस्तु। और लोभ लगने पर आवश्यक वस्तु धन के तय में असंतोष होगा नहीं, और आवश्यक वस्तु मिलेगी नहीं, मिलता असंतोष होगा नहीं, इम और चाहिए, इम और चाहिए, और चाहिए, ऐसी बात है। और सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, जैसे सूर्य के सामने होते ही प्रकाश आ जाता है और पीठ देते ही छाया आ जाती है, आदि प्रकाश को पीठ दे दी। ऐसे परमात्मा से विमुख होने पर कितनी आफत आएगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ना तो धर्म को मानते ना परमात्मा को मानते, बड़ी आफत आ गई। पर समझ में आती नहीं बात, सत्संग भजन ध्यान करते हुए भी लोभ का त्याग नहीं करते, और लोभ का त्याग न करने पर अन्याय का आचरण होगा ही, वो धर्म का अनुष्ठान कर नहीं सकते और धर्म बिना शांति मिल नहीं सकती, अशांति अशांति रहेगी। तो ये लोभ वृत्ति अगर भगवान के भजन में लगा दो, सत्संग में लगा दो, स्वाध्याय में लगा दो, भगवान के चिंतन में लगा दो, इधर की वृत्ति लगा दो, तो निहार हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। जल्दी अनुभव तो नहीं होता है और समय पाकर अनुभव होगा इस बात का, पर ऐसी बात होती है। देखो एक बात बताओ, ध्यान देकर सुनो, हम परमात्मा की तरफ चलते हैं, चिंतन करते हैं, तो परमात्मा हमारे नजीक आते हैं, और संसार की चाहना करते हैं तो संसार दूर भागता है, ये नियम है। और भगवान का चिंतन करता है करते हैं केवल, तो वस्तुएं हमारी तरफ आती है, और वस्तुओं में ममता करते हैं, लोभ करते हैं, तो वस्तुएं डरती है। खाऊं खाऊं करने वाले के पास कोई आएगा? अब जिस खाऊं खाऊं खाऊं करेगा कौन आएगा पास में? नहीं खाएगा तो वो किसी के दुख नहीं देगा तो आ जाएगा। निर्लोभ हुए हैं, भगवान का भजन करते हैं, सांप बिच्छू आदि पास मार काटेगा नहीं। अरे खाऊं खाऊं करने के बाद तुम्हें आपत्ति आप बताओगी? तो आप अगर इच्छा ही रखो तो केवल परमात्मा की रखो, संसार की इच्छा न छूटे, तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि महाराज हमारे संसार की इच्छा छूटती नहीं, रुपयों का लोभ छूटता नहीं, मेरे भोगों का लोभ छूटता नहीं। ये दो ही चीज है, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना, भोग भोगने में और संग्रह करने में जिसकी विशेष आसक्ति है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। बातें भलाई कर लो, पढ़ाई कर लो, सब कुछ कर लो, उन्हें अपना ऐसा चाहिए, कम से कम इतना तो चाहिए कि मर ही जाए क्या करें, आराम से आइए, सब तरह सुविधा होनी चाहिए। ये जब चिंतन रहेगा तब तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। दोनों का कायदा दो है, परमात्मा का ज्ञान तो परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होगा, और संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होगा। एक कायदा नहीं है ये, जैसे संसार का चिंतन करते हैं संसार भागता है, संसार की इच्छा करते हैं तो संसार भागता है, और इच्छा नहीं करते हैं तो संसार आने में भागता है, आने में। दो कायदा है, अगर परमात्मा की चाह ना रखते हैं तो परमात्मा आएंगे, और ऐसी बात ही हो जाए अगर विलक्षणता कि न परमात्मा की चाह ना करें, न संसार की चाह ना करें, न जीने की चाह ना करें, न मरने की चाह ना करें, सब तरह साथ हो जाएगा, सब तरह से, न जीने की चाह, न मरने की चाह, न परमात्मा की चाह, न संसार की चाह, कुछ भी इच्छा नहीं है, तो इतना ठाट हो जाएगी, इतनी मौज हो जाएगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये चाहना है, यही वास्तव में सबसे बड़ा दोष है। गीता ने कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया है, पुस्तकों के पढ़ने वाले सज्जनों से सुना है, ये कर्तृत्व अभिमान का त्याग करना, कामना का त्याग करना गीता में बहुत ज्यादा आया है। तो ज्ञान योग के लिए तो कर्तृत्व अभिमान का त्याग ये है, उसके लिए कर्म योग के लिए चाहना कामना का त्याग है, पर दोनों का त्याग दोनों को होना ही चाहिए। नाशवान वस्तु की चाहना करने वाला अविनाशी शांति कैसे लेगा बताओ? है तो स्वयं अविनाशी और चाहना करता है विनाशी की, कैसे शांति होगी? अरे अविनाशी की चाहना करे तो अशांति कैसे रहेगी, रहेगी कैसे? क्योंकि स्वयं अपना स्वरूप अविनाशी है, तो अविनाशी प्राप्ति बिना चाहे होगी, स्वतः हो जाएगी। भक्ति करने वालों के लिए कहा है, मुक्ति सुख अनिच्छित आवई बरियाई, जबरदस्ती मुक्ति आवेगी। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाए तो जबरदस्ती बड़ी आई। वो ठीक रस्ते आने पर सब ठीक आएगा। मार्ग हमारा ठीक है तो मार्ग के चिन्ह है भी आप शाम सामने आ गए। हाँ भाई ये मार्ग चिन्ह आया, ये आया, ठीक है मार्ग है। अरे मार्ग सही नहीं है तो जो बताए हुए मार्ग के चिन्ह में कैसे आएंगे। मनुष्य का जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है और जन्म मनुष्य जन्म का और कोई प्रयोजन नहीं है। खास प्रयोजन है मुक्ति। कब करी करुणा नर देही देत इस बिन हेतु सनेही। कृपा करके भगवान मनुष्य ही देते हैं। इनमें दो बात आई है, एक तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, कब करी करुणा नर देही देत इस बिन हेतु सनेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु। तो बिना हेतु कृपा करने वाले क्या अर्थ हुआ, आपसे अपनी तरफ से देने वाले बिना हेतु स्नेह। ये स्वभाव है भगवान का, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो मनुष्य शरीर में डबल कृपा हो गई, एक तो स्वभाव उनका कृपा करने का है और एक कृपा करते हैं, दो कृपा हुई। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह नाचीनी कृतहीन नर खर कर दीनी खे। तो भगवान ने कब हो कि करी करुणा कर कृपा करके नर दे देते हैं। तो कृपा का अर्थ क्या हुआ कि सदा के लिए ये निहाल हो जाए, कभी किंचित मात्र भी कष्ट आवे ही नहीं। स्वर्गे बिनो बजायन्ते प्रलये न गच्छन्ति च। महासर्ग में भी पैदा नहीं हो गए और महाप्रलय में भी इनको व्यथा नहीं होगी। महाप्रलय में सब जीव दुखी हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, उसमें उसको व्यथा भी नहीं होगी। ऐसी एक ज्ञान पड़ने पर भक्त होने पर भक्त का काम भगवान करते हैं, जैसे बच्चे का काम माँ करती है। जिम्बा नहीं राख मातारी करो सदा तिनके रखवारी, जिम्बा नहीं राख मातारी। माँ जैसे बालक की रक्षा करती है तो माँ में तो अज्ञान है, असमर्थता है, बेसमझी है। भगवान में असमर्थ नहीं है, बेसमझी नहीं है, दयालु है, सब कुछ गुण है उसमें, अनंत गुण है। तो वो भगवान कहते हैं मैं मेरे जो दास हो जाते हैं, मेरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, ज्ञानी बड़े बालक हैं, उनके लिए चिंता की जरूरत नहीं, वो सब ज्ञान तत्व प्राप्त हो जाए। स्वर्गे पनोब जयंती पर आनंद में रहते हैं। अरे बालक श्री सुम दास अमानी, अमानी दास है मेरे बच्चे, छोटे बच्चे की तरह है। इस बार छोटे बच्चे के जितनी माँ निगाह रखती है इतने बड़े की चिंता नहीं होती। स्नेह कम नहीं होता, बड़ों पर भी स्नेह है माँ का, छोटों पर भी स्नेह है, मन छोटे की निगाह ज्यादा रखती है। ये भोला है बेचारा, कहीं फंस न जाए, इसकी कहीं आफत न आ जाए। तो इस तरह से भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो सब तरह का आनंद आता है। लौकिक चीजों का इन्हें कई आदमियों के जच्चों की ऐसी है कि भगवान की तरफ चले है तो भगवान की तरफ ठीक होगा, मगर संसार भी ठीक नहीं होगा। मैंने कई सज्जनों से सुनी है कि परमात्मा की तरफ लग जाते हैं तो ये संसार के काम के नहीं रहते। लोगों की धारणा है ऐसी, बहुत सी मैंने सुनी है। परंतु जो परमात्मा की तरफ लग जाते हैं उनके द्वारा दुनिया का जितना हित होता है उतना हित संसार में लगे हुए आदमी के द्वारा नहीं होता। संसार का भी हित उनके द्वारा ज्यादा होता है, कारण के सही रास्ते आ गए हैं, सही रास्ते। क्योंकि ये वहम है कि भाई संसार को सब छोड़ने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो बात सच्ची है। मन छोड़ना क्या है, संसार के सुख का त्याग करना है। संसार छोड़कर शरीर कहाँ जाएगा, जहां रहेगा वहां उसके द्वारा दूसरों का हित होगा, स्वाभाविक न करने से होगा। वो कुछ भी ये चेष्टा नहीं करे तो भी उनकी हवा से ही दूसरों को दुख सुख होगा, उनके दर्शन से ही शांति मिलेगी मुफ्त में, उसको कुछ खर्च करना नहीं पड़ेगा। ऐसी महिमा है केवल भगवान के सन्मुख होने की। सन्मुख होने की पहचान क्या है कि संसार की वस्तुओं के लिए कम से कम अन्याय नहीं करेगा। ये तो आरंभ की चीज है, संसार के भोगों के लिए और संग्रह के लिए शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करेगा। और जब तक भोगों के लिए और संग्रह के लिए शास्त्र निषिद्ध काम करता है तब तक भगवान के सन्मुख नहीं हुआ। वो भगवान के सन्मुख और पाप कैसे करेगा, अन्याय कैसे करेगा? जैसे जिसके लोभ लगा है वो पैसों को कैसे फेंक देगा, वो तो पैसों को बटोरेगा ही। ऐसे भगवत संबंधी जिसके लोभ लगा है वो अन्याय कैसे करेगा? भोगों के लिए, सुख के लिए और धन के लिए अन्याय कैसे करेगा? सर्वथा भोगेच्छा और धनेच्छा मिटी नहीं है, क्योंकि भगवान की तरफ चलता है तो वो भी साथ में है। वो सर्वथा मिट जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो कम से कम हमारा उद्देश्य भगवान की तरफ चलना का है, सबसे पहले अन्याय छूटेगा, पाप छूटेगा, ये पहले छूटेगा। और ये नहीं छूटता है तो परमात्मा की तरफ उनका विचार है ही नहीं, ना धर्म की तरफ विचार है, उसमें है ही नहीं विचार। फिर पापों का कोई ठिकाना नहीं, ऐसे पाप पैदा होंगे, नए नए तरीके पाप होंगे, नए अनर्थ अपने लिए और दूसरों के लिए महान घातक हो जाएगा। वो राक्षस हो जाए, राक्षस पहले पुराने राक्षस थे उनसे तेज राक्षस होगा। जितने सुनते हैं हम राक्षसों को, असुरों को पुराणों में, उनसे वे राक्षस तेज होंगे, ऊंचे दर्जे के होंगे। तो उनमें क्या फर्क होगा? पुराने राक्षसों की देवताओं पर, ब्रह्मा जी पर, शंकर पर श्रद्धा थी, मंत्रों पर श्रद्धा थी, तपस्या पर श्रद्धा थी। और आजकल ये हो जाएंगे, बड़े उस पर हो जाए बेशक, मैं किसी की निंदा करने का उद्देश्य नहीं कहता हूँ, मेरे जो नजर में आती है वो बात कहता हूँ। वे ना ब्रह्मा जी पर, ना शंकर पर, ना ईश्वर पर कोई आस्था नहीं है। विशेष विशेष चमत्कार हो जाए तो भी उसको टाल ही देगा। कर्म जिन्हों के चीखने देते हैं शब्द उछाट, धन हरिया लागे नहीं घड़े चोपड़े छाट। तेल का घड़ा हो उसमें वर्षा में रख दो, छाट के उछाट हो जाएगी, फट फेंक देगा, लगने नहीं रहेगा, सब भीज जाते हैं वर्षा होने से, पर तेल का घड़ा भीज जाएगा। कितनी विशेष बात उसको कह दो, कितनी समझा दो, मन कर्म चीखना कर्म है उनका, नहीं समझ सकते, नहीं आते। अटकल नहीं लगे अटकल तो चुप हो जाएंगे, नहीं तो कुछ न कुछ अटकल लगा करके दूर कर देंगे, मन लगने नहीं देंगे। पहले राक्षस थे, असुर थे, वो तपस्या करते थे, जप करते थे और वरदान प्राप्त करते थे, वे मंत्रों पर श्रद्धा रखते, विश्वास रखते थे। आज लगते अच्छे अच्छे आदमी, इसमें विश्वास है ही नहीं उनका। कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, सिद्धांत हो गया कि पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना इतना ही है, निश्चित हो गए, इससे अलग कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों से कहना है, आप लोग इधर रखते हो रुचि, तो मेरी विशेष प्रार्थना है कि भगवान तरफ विशेषता से चलो, भगवान को याद करो, नाम जप करो, प्रार्थना करो, कष्ट आ जाए दुख आ जाए तो पुकारो भगवान को, वो भगवान सुने चाहे ना सुने आपका रास्ता ठीक बैठ जाएगा। हर एक हालत में चलो भगवान की तरफ, सुख में भी भगवान तरफ, दुख में भी भगवान तरफ, आराम में भी भगवान तरफ, संकट में भी भगवान की तरफ, किसी के आदर में भी भगवान की तरफ, निरादर में भी भगवान की तरफ, आप एक तरफ मुख रखो, भगवान तरफ चलना है। निंदंतु नीत निपुणा यदि वास्तु बंतु, बड़े बड़े नीतिज्ञ आदमी निंदा करे तो उसे भी घबराओ मत, बड़े बड़े प्रशंसा करे तो उसमें लोभ में आओ मत। लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी बहुत आ जाए धन तो भी लोभ में फंसो मत, और धन सर्वथा नष्ट हो जाए, रोटी कपड़ा भी मुश्किल हो जाए तो भी घबराओ मत। अद्य मरण मस्तु, आज ही मर जाएंगे, भगवान की तरफ चलोगे तो आज ही मर जाएंगे, तो डरो मत। अगर बहुत जन जीते रहेंगे भगवान की तरफ चलो, वैसे भी लोभ करो मत। ये लोगों की अनुकूलता और प्रतिकूलता है, ये कोई मूल्यवान नहीं है। पांच स्थिति क्षसु कहा भगवान ने, ये मात्रा स्पर्शास्त्र तो कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा, मानो अनुकूल प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले संबंध है संसार के, इनको तुम सह लो, सुख को भी सह लो, सुख में भूलो मत, दुख में भूलो मत, ये इनमें राजी मत हो नाराज मत हो, क्योंकि दुख आवे तो वही ठहरेगा नहीं, सुख आए वही ठहरेगा नहीं, अब क्या संतोष करें उसमें, अरे क्या घबरावे, ठहरने वाला है ही नहीं, संसार की अनुकूलता भी ठहरने वाली नहीं, प्रतिकूलता भी ठहरने वाली नहीं, इसमें राजी नाराज क्या होता है, हाँ बद्रीनाथ जाना है, रास्ता सुगम आ गया, ऊपर छाया आ गई, रास्ता भी सुगम है सब, तो उसमें राजी क्या होना है, और ऊपर घाम तप रहा है, चढ़ाई का रास्ता आ गया, दुर्गंधी आ रही है, पसीना आ रहा है, हवा है नहीं, कठिनता आ गई, तो उसमें भी घबरा क्यों, अपने यहाँ थोड़े ठहरना है, हमें तो बद्रीनाथ जाना है, तो रास्ता काटना है हमें तो, कठोर हवा रास्ता तो ही काटना है, अच्छा हमें तो ही काटना है, रहना अच्छे रास्ते पर भी वहां भी टिकना नहीं है, एयरपोर्ट से भी ठहरना नहीं है भाई, हमें तो बद्रीनाथ जाना है, ये मार्ग में है, ये क्या बात है। तो जिसका परमात्मा उद्देश्य होता है वो दुख सुख दोनों में अटकता नहीं है, न सुख में अटकता है न दुख में अटकता है। न्यायात पथ प्रवृत्त पदक न धीरा, न्याय रास्ता धर्म का रास्ता है, सिद्धांत है धर्म, उसे विचलित नहीं होते, इसे विचलित नहीं होंगे भाई, ये असली रास्ता है। अगर पाप करने में प्रवृत्ति हो गई तो फिर पाप की बात दिखेगी, जिधर चलता है उधर ही उधर उनको दिखने लग जाता है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोगों का हमारा बड़ा भाग्य है, जो सत्संग में रुचि है, ये थोड़ी सी और बढ़ाओ और प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, और नाम का जप करो, ये उपाय बहुत बढ़िया है, नाम का जप करते रहो और भीतर मन से कह रहे हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, मेरी और कोई मांग नहीं है। संतों ने कहा है कि मैं कहीं जाऊं, दिवी वा भूवि वा ममा सुवासो नरके वा नरकांत प्रकामम, मेरा स्वर्ग में निवास हो चाहे मृत्यु लोक में हो चाहे नरक में भी हो, मेरी इसके लिए मांग नहीं है कि नरक में मत भेजो, स्वर्ग में भेजो, आराम में भेजो, मृत्यु भेज नहीं है, मेरी प्रार्थना का अवधि तथार दार बिंदु चरणों थे मरने भी, मरने जैसी आकत में भी आपके चरणों का चिंतन न छूटे, आपका भजन न छूटे नाथ, एक ही मांग है। मैं सुख की मांग नहीं करता, दुख दूर करने की भी नहीं कहता, मैं तो एक ही कहता हूँ कि आप चरणों का चिंतन न छूटे। रे चित्त चिंते चिरम चरणों मुरारे, रे चित्त चिंते चिरम, निरंतर भगवान का चिंतन कर। पारं गमिष्यसि यतो भवसागरे, संसार समुद्र से पार हो जाएगा। मित्रम कलत्र मित्रे नहीं ते सहाया, ये स्त्री है पुत्र है मित्र है, ये कोई सहायता करने वाला नहीं। सर्वम विलोके सखे मृग तृष्ण का भव, ये मृग तृष्णा के जल की तरह इसको देखोगे दिखने में दिखता है, जैसे मारवाड़ी कहावत है डूंगरिया अलगा हुई रड़े आवड़ा है, पर्वत दिखे बड़ा सुंदर सुंदर हरिया हरिया, ये अलगा हुई रड़ा है दूर से वैसा दिखे, जाओ तो पत्थर ही पत्थर मिलेगा, रास्ता मिलेगा नहीं, तो आप क्या बताओगे, दूर दिन में स्वभाव है। संत दास संसार सुख बोडल लो भड़को दिखे दूर सवर्ण हाथ लिवाण को। भोडल है चमकता है, अब भोडल होता है ना, वो ऐसा चमकता है सूर्य की चांदी पड़ी है ये ऐसे आजादी का कागज आता है कुछ नहीं। संत दास संसार सुख बोडल लो भड़को दिखे दूर सुहावन और हाथ लियाण को। नहीं तो भोगों से तृप्ति होनी चाहिए ना, जिनके पास धन है भोग सामग्री है उनके तो तृष्णा नहीं रहनी चाहिए। अगर आप सोच विचार करो, सोचते नहीं आदमी, विचार नहीं करते हैं, सोच विचार करो तो ज्यादा संपत्ति ज्यादा भोग सामग्री है वे ज्यादा दुखी है, हृदय में उनके बहुत जलन है। बाहर से आपको दिखे भी ठाठ बार सब ठीक है, अरे बाहर तो ठीक है पर हृदय आग लग रही है, बाहर ठीक क्या काम करे वो। उसने साधारण अवस्था रहे बेचारे कमाते खाते है तो ठीक है, उनकी अपेक्षा बहन बह के धनी बर्दाश्त हो गई है। घर में चूहे बहुत बढ़ जाते हैं तब चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरा लाते हैं, वो तारों का बना हुआ पिंजरा होता है, एक तब मुख होता है, मुख ऐसे बंद रहता है तो पत्ती लगी रहती है, स्प्रिंग रहता है, वो चूहा जब जाता है ना तो यूं नीचे हो जाती है, नीचे गया पट पीछे हो जाए ऐसे हो जाता है। तो उसके पास रोटी रख दिया जब रख देगी और भीतर में रोटी पड़ी है, वो ऊपर चढ़ता है जिस देखता है भीतर में गंध सुगंध भी आती है, अंदर ही और भीतर रोटी पड़ी है, दरवाजा ढूंढ रहा है कि भीतर चला जाए तो ऐसे कर दरवाजा मिल जाता है, मिल जाता है भीतर चला जाता है, चला जाते ही भीतर खट फिर डर लगे क्या हुआ, अब देखे वो दरवाजा बंद हो गया, चूहे के बाहर से पत्ती नीचे हो जाती है और भीतर गया पत्ती वैसी हो जा रही हो। अब वो रोटी खाना तो भूल गया, निकलने की चिंता लग गई, अब दरवाजा निकलता नहीं, बढ़िया दुख पा रहा है, कष्ट ऊंचा चढ़े इधर चले इधर चले, जिस रोटी के लिए गया था वो तो भूल ही गया, अब निकलने गया निकलता है नहीं क्या करे। बाहर के चूहे समझते हैं कि भीतर ये मौज कर रहा है, हम बाहर रहेंगे, अगर भीतर चल जाओ तो हम सुखी हो जाएंगे, और उनको किसी तरह से मिल जाए दरवाजा फिर भीतर चला जाए फिर आपस में लड़ते हैं ये मौज करते हैं। ऐसे संसार में है कि ब्याह हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, धन आएगा तो सुखी हो जाएंगे, मिनिस्ट्री मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऊंचा पद मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये सुहों की दशा होती है। कई आदमी कहते हैं कि अकेले हो तो बम्बई कलकत्ता में कहीं ठहर जाए, अब स्त्री साथ में कहां ठहरे, जगह नहीं ठहरने के लिए, किराया ले तो कितनी पगड़ी बांधे थे कहां से पैसा लावा, एक तो कहीं बैठे रहते पहुंच ही जाते, अब बहम था ब्याह होने सुख हो जाएगा, अब ब्याह होने से आफत हो गई, ऐसे धन नहीं तो हम सुखी हो जाएंगे, अब धन हो गया अब इनको संभालना है सब काम करना है, मनुष्य हो जाए सुख हो जाए, अब मनुष्य देश मात्र की चिंता आ गई, कई बैरी पैदा हो गए, अब मरने तक चिंता होती है कोई मार नहीं दे, हमारे कौन मारेगा बताओ, हम भी अगर करें कुछ मार तो मारने की तैयारी हो जाए, और मनुष्य को मारने के बिना पैर पे इनको मारोगे, डरते रहते हैं, ऐसे संबंधी मिले हैं, कोई माँ है कोई स्त्री है, मेरे बातें हुई है कैसी आदम है, कोई मार नहीं दे, अब मार नहीं देवे इतना भय वो सुखी है क्या, आपके भय लगता है कोई मार नहीं देगा, मौज से रहते हैं मारेंगे क्यों हमारे क्यों मार देगा, मार भी देगा कोई तो भले में भय तो नहीं लगता अगर कोई मार देगा, वे भयभीत होते हैं, उनके स्त्री है माँ है मेरे काम पर है ऐसा कैसी ऐसी कोई मार नहीं देगा महाराज, ऐसे समझते हैं लोग कि बड़ा निहाल हो गया, निहाल हुआ कि आप बता गई, ऐसी बातें मैंने देखी है, फिर भी चाहना वही फिर भी चाहना वही, तो चूहे यही चाहते भीतर चले जाए मौज हो जाए फिर मौज हो जाए, और फंसने के बाद में निकल सकते नहीं, अब निकले तो मुश्किल, निकले तो मुश्किल, क्या करें, ऐसी आप बताती है यदि से दूर सुहावनो दिखा दूर रहते हैं पर्वत दिपे वेश्या बदन विभात रण का वर्ण रम्य त्रय दूर ही थे नरसात वेश्या बड़ी सुंदर लगे दूर से ऐसे पर्वत दूर से दिखा लगे युद्ध का वर्ण बड़ा अच्छा लगता है पर भीतर लगे तो बड़ी आफत सुनिए मुसलमानों का जुलूस निकल रहा था वो निकल रहा बड़े गटका खेलते थे लाठियों खेलते तरवासों खेलते थे ऐसे ही तो देखा रहे बड़ा आनंद है इनका इतने खेलते हैं खुशी बड़ी अच्छी है तो ये कोई जाट होता जो भीतर दस गया भीतर जाए तो वह हाय घुसे हाय फंसे अब फसल निकल गई लाठी लग गई बड़ी लग जाएगा अभी कहीं कत्ल वाली लग जाएगी फस गया बेचारे अब क्या करे कैसे निकले कहा घुसे कहा फंसे ये दशा है मेरा संसार दूर से मैं माता है भीतर चलो अपने भीतर चलो किस तरह गली मिल जाए भीतर चले जाए भीतर जाओ जो आफत ऐसे संसार का शुक्र बना है ये बिन श्रीकार पदरकार उचर ऐसा है मैं तो इस बात के रहने का पात्र नहीं हूं कि खुद भी ऊंचा बैठा हूं बताऊ सुनो खुद भी तो उसी आफत में ही हूं पर बात है ऐसी बना बहुत प्रतंत्र हमारी कृपा से प्रबंधता इतनी नहीं है फिर भी प्रतंत्रता है महाराज महाराज महाराज आप बहुत अच्छा असर पड़ता है महाराज हमारा मन करता है तो फंस जाते हैं हम भी नहीं तो अलग बैठे बड़े मोल से आनंद से रहे कोई आफत नहीं कहीं जाना है नहीं कहीं आना बदल राम राम करो पड़े दो मोल से तो ये मान बढ़ाई आदर सत्कार रुपये पैसे भोग आदि है ये दिखते अच्छे है परंतु भीतर फंस जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो भाई बहनों से कहना है आप भगवान की तरफ चलो आंख में धावन नहीं मिले वा नेत्रे न स्खले न पते दिया ऐसा निष्कंठ का बंधा यत्र समूचते हरि शास्त्र कहता है ये कांटा करते बिना सीधा मारेंगे आंख में दौड़ो बताई न अखड़ता है न पड़ता है दूसरे सब कंठ का गिरने वाला है बड़ी आफत है लालसा ये होती है कि बड़ा आनंद ले ले हम ले आनंद हम ले ले ऐसी बात है सुख चाहते हैं दुख हो जाते एक से दुख से नया वदंतम गच्छाम्य हम पार निवार अवश्य तावत द्वितीय स्थित में छद्रेश अनर्था बहुली भवंती एक से दुख से न पार एक दुख का अंत नहीं करते हैं इतने दूसरा तो तीसरा दुख तीसरे चौथा दुख चाहे तरह का रंग रंगीला दुख आवेगा अभी तो बहम पड़ता है कि सुख हो जाएगा बहुत दुख आ जाएगा आफत आवेगी कब के भोग और संग्रह चाहोगे तब आराम संत सुख चाहोगे तब अरे भगवान को चाहोगे आप निहाल हो जाओगे आपके संगे और निहाल हो जाएंगे बड़ी शांति मिलेगी अपने को दूसरों को मुफ्त में कौड़ी एक का खर्च नहीं होगा बिना खर्चे आपको उसको मिलेगा नहीं तो हरे के दुख खर्चे में तो सुख कैसे दुख पाते हैं पैसा नहीं पास पर क्या कर दुख पाते हैं और पैसा नहीं हो तो सुख दुख नहीं पाएगा अरे दूसरों को भी सुख होगा अरे खर्चा कौड़ी एक होता होगा नहीं कितनी विचित्र बात बताओ इंग लगाना फटकड़ी रंग झका झका है अरे खर्चा करो सुख पहुंचाओ अपने लिए खर्चा ऐसा ना भी करो फिर कमी तो रह ही जाएगी धनी आदमियों के कहीं कहीं मेरे देखना काम पड़ा है किस तरह की सुंदर सैया सजाते हैं किस तरह से बात रखते हैं गर्मी के पंखों की रजाई आदि की सुंदर सुंदर किस तरह से ओढ़ने गई तकिया यहाँ लगाए यहाँ लगाए यहाँ लगाए यहाँ लगाया है यहाँ लगाया है तरह तरह चीज है देखा मैंने अब कितनी चीज है, अगर यहां का तकिया नहीं हो तो मुश्किल हो जाए। अरे इस तरह किया साधु किसी बात महाभूमि सैया मधानम भुजलता। यह संपूर्ण पृथ्वी हमारा शयन है, शयन स्थान है, ये शयन कक्ष है, मशीन भुजलता है, ये उसी शादी यहां पर भितानष्ट आकाश हो, आकाश ये तंबू है, आपके सब घर हमारे तंबू में रहते। गगन अनुकूल हो या मन ले पंखा नहीं तुम्हारे, अरे पंखा पहले दीवार लगाओ पीछे पंखा लगाओ तो दीवार ही रहेगा, पंखा की जरूरत नहीं, इधर का चार तरफ हवा आती है। स्वरूप दीप और संग्रह ना तेल गाड़ना पड़े, ना पत्ती ठीकनी पड़े, ना गिलास लाना पड़े, कुछ नहीं, दीप और चंद्र मंगा है। अरे लट्टू लग रहे महाराज, तारा कितना बिखर हो, कितने सजाओ तुम, सथित निवेदा संग तुम्हारी स्त्री हमारा धृति है, धृति धैर्य है, शांति है, वो धृति हमारी पत्नी है, सुखी शांत से विगत भीति नृपय हुआ भव भीति, संसार का भय नहीं, जन्म मन गई भय हो, ये भी बोले विगत भव भीति नृपय हुआ राजा की तरह, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहज ही आवश्यक है, तृष्णा रोग गया, तृष्णा गई सते सुखी, दुख क्या बात है, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कैसे कितना सुख भरेगा। बुखार चढ़ता है, दाह जड़ तो भीतर से जलन होती है, बाहर ठंड से क्या होगा, और शीतल जल हो जाए तो भीतर से ठंडी आती है, बाहर हृदय क्या सो है, अरे भीतर से जब संतार आनंद आता है तो बाहर का क्या करे। संत कंचन खान खुली घटवाई, रामदास के टूट होता है, कंचन खान खुली घटवाई, भीतर से आने पर भगवान याद करता है, मस्त होता है, वो हर एक आदमी समझ नहीं सकता कितना आनंद देता है। मरने का डर नहीं, जन्म मरने का डर नहीं, आप है ही नहीं कोई, दूसरे लोगों को शांति पहुंचती है। एक संत की बात मैंने सुनी, विचित्र बात सुनी मुझे, रास्ता चलता था, रास्ते रास्ते में एक नदी आ गई, बहुत सोड़ा पाठ थी नदी का, गर्मी का मेरा प्रकोप था, खूब घाम तप रहा था, तो एक मुसलमान रास्ते जा रहा था, उस नदी में एक बाबा जी बैठे थे, उस बाड़े में जब तप रहा है सब, ऊपर घाम पड़ रहा है तप रहा है, उस बैठे तो वो चले तो उस पैरों में जूती सहित होता ही पैर जले उठावे, करेगा अब को वृक्ष देखो भाई किनारा बहुत दूर, देखा तो संत जा जा इधर जा जाओ, उनके पास बैठा तो एयर कंडीशन बैठा ऐसी शांति, उसने कहा ये तो खुदा है साक्षात, ठंडी वहां बाबा जी के पास आश्चर्य आवे कैसी शांति, तो क्यों आवेगा, सहना नहीं है, वो सब सुख आवे, आप सब सुख सब गर्ज करेंगे, आज आप रुपया की पदार्थों की भोगों की गर्ज करते हैं, वे भोगों वाले रुपये वाले गर्ज करेंगे, आप मुसाफरी करते हैं रुपये मिलते हैं तो आप अपना जीवन वो यात्रा सफल समझते हैं, और ऐसी जगह रुपया लगाने से आप रुपयों को सफल समझते हो, ये तो आपको पता ही है, मन कमा लेते हो तो जीवन सफल हुआ, अरे ऊंचे काम अच्छे काम में रुपया लगाते हो तो क्या रुपया सफल होगा, कितना फर्क है बताओ। अरे वो स्वाभाविक है, रुपये बड़े हो जाए ये हाथी बात नहीं है, अरे भजन बजा कर लो आप हाथी बात है, रोजाना लाख नाम लो तो कोट मना करता है, अरे रोजाना लाख नाम तो बहुत कम आदमी वाले पैदा होते हैं, रोजाना लाख तो बहुत संपत्तिशाली क्यों पैदा होता है, हरेक होता है लाख पैदा होते हैं ना, 3 लाख नाम लो एक दिन में, 3 लाख एक दिन में पैदा कितने कितने आदमी होते हैं, अरे 3 लाख वो 10 लाख तो छूटेगा यहाँ पर, नाम 10 लाख 1 लाख 3 लाख एक नाम पीछे छूटेगा नहीं, सब साथ में चलेगा, अरे कमाने में इतनी स्वतंत्रता, इतनी स्वतंत्रता, और फिर एक कोई साथ चलेगा नहीं, यहाँ कहीं रह जाएगा, उम्र खत्म कर दी और रह गया यही, ये भजन किया वो साथ में जाएगा। ये भजन करने वाले को बड़े लोगों में जाते हुए लोग आदर करेंगे कि भगवान के भक्त आ गए, संत आ गए, भक्त आ गए। बाबा जी पास बाबा जी जाते हैं इनको से, ये प्रत्यक्ष बात है। आप देख लो मनसो लेने में स्वतंत्र वो तो लेते नहीं, अरे लेने में कठिन था उसको लेते हैं, वो हाथ आता नहीं, आफत रहेगी। आप राजेंद्र जैसे मिल जाए उसमें निर्चारा संतुष्ट हो, द्वंद्वातीत तो विवत्सरा समय सिद्ध अवसिद्धो भी कृपा भाई नले बुझ जाते ही। वो सब काम करता है बनता ही नहीं, सब कार्य करो जो प्रत्या उसे संतोष जो मिल जाए कि बहुत आनंद हो गया, आनंद हो गया अपने तो जो मिल जाए, सुखदायी मिले दुखदायी मिले कैसी परिस्थिति आ जाए और आनंद है। भगवान ने भेजी बहुत खुशी की बात है, भगवान का प्रसाद है। अरे भाई अन्नकूट प्रसाद होता है, उसमें करेले का साग भी होता है, मेथी का साग भी होता है, कड़वे कड़वे साग भी होते हैं, जब मीठे भी रसगुल्ला भी होता है। तो जिसके भाव है कि भगवान का प्रसाद मिले, चाहे रसगुल्ला मिल जाए चाहे करेला मिल जाए, फर्क क्या है? भगवान के प्रसाद में तो फर्क नहीं, वो मीठा चाहे उसे करेला खराब हो जाता है। तो भगवान का कृपा करके भगवान का भाव साथ है, भगवान का भाव है जो मिले सो मीठा वे कड़वा, ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है, कुछ बात है क्या हुआ? मेरे साथ आप संतुष्ट आप भी प्राप्त हो जाए धनबाती से राग द्वेष हर्ग शोक ठीक बैठी अनुकूलता प्रतिकूलता ऐसे नहीं थे। और ईर्ष्या नहीं कि उसके पास धन हो गया मेरे पास नहीं, उसकी बढ़िया मोटर है मेरे पास मोटर नहीं, इसकी बढ़िया पास तलागा मकान है मेरे पास नहीं, ये होती नहीं मन आती नहीं। असिद्धि असिद्धि में समान है, कोई मिल जाते हो न मिल जाते हो जाते हो न हो जाते हो, वो करते हो बंद ही नहीं, वो बंद कैसे बंद हो, बंद होता ही नहीं, कितनी मौज की बात है। इस वास्ते भगवान में लगो, इसका उपाय है रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम, छोड़ो मत। अभी शांति दिखे ना दिखे, ध्यान लगे ना लगे, मन लगे ना लगे, कुछ पता मत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, करते रहो राम राम राम राम राम राम। दो काम करना है, भगवान को याद करना, संसार की सेवा कर देनी। वो सेवा भी वह जितनी मौका आ गया वहां को जाने की जरूरत नहीं है, नाम जप करो, याद करो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान का विश्वास करो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी अभी हुई राम को नाम, मैं तो राम जी का हो गया। बस जैसे छोरी की चिंता होती है घर भर अच्छा मिल जाता है, अरे पिता कन्यादान कर देता है सुखी हो जाता है, चिंता मिटी भाई, कन्या अच्छा घर चली गई आप सुखी शांत है, तो पिता को शांति मिलती है कि नहीं, कि हमारी पुत्री सुखी है दे दी कन्या। इसलिए आप अपने आप को भगवान को दे दो तो कन्या अच्छी घर चली गई, अब मौज होगी, अब चिंता कोई नहीं, अब ठीक घर भर सब ठीक है। उस घर भर में अशांति हो जाए, इसमें अशांति होती नहीं, भगवान के चरणों के शरण हो गया। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, चिंता करे तो भगवान को, हम चिंता क्यों करें? जो जाको शरण दियो ताके ताकि लाज, जो जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े वो बोलो, लाई जाएगी लाज तिहारी, तो भगवान के शरण हो जाते हैं और चिंता खुद की मिट जाती है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, आनंद रहे धन शरणों महाराज को, निज दिन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज, संसार का सुख नहीं दिखाना है नाथ ये कृपा करना। शेर जी ने कहा तो हम बड़ नीचे कि भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ धन मत देना, पैसा मत देना नाथ, करना कृपा करा पैसा मत देना, प्रार्थना करो। मैं वही था सत्संग, ये हिम्मत है आप लोगों की प्रार्थना करने खर्चे से ज्यादा तो पैसा, और कब से ज्यादा समय ये दोनों का पतन होता है प्राय, कोई बहुत शत्रु हो तो उद्धार करता है, नहीं तो इनका दोनों का पतन होता है। खर्च से ज्यादा पैसा तो आपको मिलता है, काम से ज्यादा समय हमारे को मिलता है, तो साधु गृहस्थ में बड़े खतरा है। काम तो कम है, समय मिले ज्यादा, तो ये ज्यादा नहीं तो अपने ठीक ठीक मिले, बड़ा अच्छा रहता है, बड़ी मौज रहती है। इस वास्तव में निर्वाह होता है, निर्वाह तो होगा ही, निर्वाह तो होगा भाई। शरीर जिसने दिया है, निर्वाह का प्रबंध उसने किया है, ऐसा आरामी संग्रह करना चाहते हो तो दुख पाते हो अपने निर्वाह के लिए। सरकार के भी कानून बना हुआ है, उसमें आपके निर्वाह की तो छूट है, ज्यादा संग्रह करने में टैक्स ज्यादा लगता है, तो ज्यादा संग्रह आप क्यों करो, ये क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं, आप मानते हो नहीं कहना, तो ज्यादा उतना टैक्स लगाएगा। फिर भी झूठ कपट करके आप तो करनी अपने, तो मर्जी आप ही बताइए, कानून के अनुसार काम करे अपना, कमाओगे खाओगे मौज से, घर घर जा जितना काम चलता है, उल फैल नहीं करे। ये सदा से ही बात है, परमात्मा के दरबार में सब आवश्यक वस्तु मिलती है, पर लोभी को नहीं मिलती। लोभ है चाहना, क्यों नहीं मिलती, वो आवश्यकता बिना इच्छा करता है, एक इच्छा एक आवश्यकता होती है, अब इच्छा की पूर्ति कैसे हो। तन की भूख इतनी बड़ी आध शेर का शेर, और मन की भूख इतनी बड़ी गिट दिया गिरीमेर, शुभ गिट दिया साबुती, इतनी मन की भूख, अब यह भूख कैसे शांत हो। तो ये बात है भाई, सीधी सारी बात, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, गृहस्थ में रहते हुए भी अपने है जितने मौज है। गृहस्थ में काम करने वाले पुरुष को मैंने देखा, माँ बेटा दो थे, बेटा कम ठाने जाता, काम करता अच्छा पैसा होता, और माँ अपने घर पर अपने आता जितने बढ़िया चीज लेते, बढ़िया से बढ़िया, ऐसा ना भी नहीं, सादा सीधा भोजन, पर अच्छी चीज, बढ़िया चीज, निरोग जैसे रहे, रोग भी न बने, ऐसी चीज लाते, उसमें दामन की परवाह नहीं करते, सुख से रहते थे। अब ऐसा हम उसमें बढ़ा ले तो आफत आ जाएगी, अपनी चीज निर्वाह हो, वो चीज शुद्ध हो, निर्मल हो, अच्छी हो, स्वादिष्ट हो, निरोग हो, ऐसी क्या हो, नहीं खाते थे रहते थे मोल से, ऐसे जितना मिलता है उनमें है जिसके अनुसार है। बादशाह ने एक रजाई बनाई, रजाई बनाई तो ओढ़ावे तो क्या हो जाए कि इधर ओढ़े तो पैर नंगे हो जाए, पैरों की तरफ उधर इधर नंगा हो जाए, भाई रजाई ओढ़ो, रजाई ओढ़ाओ हमारे को, अब ओढ़ावे कैसे, तो कभी इधर उठा कभी इधर उठाओ, इधर उठाओ तो पैर नंगे हो जाए, पैरों को उठाओ तो इधर नंगे हो जाए। तो बादशाह बोले कि वीर बोला होता तो उठा देता, अब बिछड़ जाते वीर बल कैसे उठा देता भाई, वीर बल होता तो ये उठा देता रजाई, आप देखो तुम कहते हो वीर बल आदर करते हो, वीर बल रजाई उठा देता, बोला भाई वीर बल को बोलाओ, वीर बल कैसे उठा देगा, रजाई तो छोटी है आप लंबा, तो कैसे उठा देगा, कि वीर बल उठा देगा, बोला वीर बल को रजाई उठा दी, पैर उड़ रहे पैरों को पकड़ देते हैं, तेते पाओ प्रसाद जी जेती लंबी छोड़, जेती छोड़े उत ही पैर पसर पसर क्यों उड़ाओ, ओढ़ना है तो उठा दी नहीं, अरे भाई जितने है उतने खर्च करो, मुझे ज्यादा क्यों खर्च की आफत करो, फिर खर्च ज्यादा करते हो, मिलती है नहीं करें क्या गए, बीमन उठा दी तो मैंने उठा दी, ठीक तेते पाओ प्रसाद जी जेती लंबी छोड़, लंबी इतनी है तो उड़ा दी, इस तरह से आप छोड़ ओढ़ दो तो अच्छी बात है, तेते पाओ प्रसाद जी जेती लंबी छोड़, जैसे अपने खर्चा होते करेंगे, अब चीज नहीं तो खर्चा ही कम करेंगे। देखो खर्चा कम करना आपके हाथ की बात है, पैदा जद करना हाथ की बात नहीं, टोटल एक मिलेगा, आप विषय समझते हो हिसाब में, तो हिसाब में तो बताने जरूरत नहीं है, भाई कम खर्चा करो। पहले जमाने की बात मैंने सुनी है, जब वे सुन लेती माताएं घर में स्त्रियां के पैदा कम है तो दो तीन से साग जी एक साग बनाना शुरू कर दी। वे बोले एक साग कैसे बनाया कि हमने सुनी कि पैदा कम है आजकल, ऐसा हमने सुना। वे पहले से शुरू करते हैं आज ये तक नहीं बनाऊ कैसे धाऊ क्या करूं खुटा खुटा संख्य दे रहा हूं दूसरा मत हो कहीं साधूंगे ये दशा हो रही है। हम सबके विचार भाई जितनी अपने हैं उतने निर्वाह करूं। गरीबी आदि निर्वाह करते हैं कि नहीं? सब धनी आदमी थोड़े ही है, वे अपनी है जिस निर्वाह करते हैं। तो तेते पाव बसा दिए जेती लंबी छोड़ जितना हो उसी अनुसार करो अपने मोर से हिरेसा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वातीत हो विमर्श समय सिद्धा व सिद्ध हो गए कृत्वा न भेज देते। तो भगवान को याद करो भजन करो सब तेज ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मोर हो जाएगा, आनंद हो जाएगा।